पुश्तैनी हवेली। काका अभी हर्षवर्धन के बोलने का इंतजार कर रहे थे, पर हर्षवर्धन सोच रहा था कि वो काका को क्या कहे, कैसे बताए कि वो हीर के गालों पर किस करके आया है। काका ने हर्षवर्धन को ज्यादा परेशान न करते हुए कहा, वो पूछने आई थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। मेरी तबीयत? हर्षवर्धन ने हैरानी से पूछा। काका बोले, हाँ, वो कह रही थी कि उसके हाथ का छुआ हुआ आम तुमने छुआ था, उसकी छुई हुई चीज की वजह से तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी। मैंने कह दिया, बिटिया ये सब वहम होता है, तुम्हारे छूने से कोई चीज अपशगुन नहीं होती, बल्कि उसकी तो कीमत बढ़ जाती है। हर्षवर्धन ने काका की बात सुनी और वो खुश हो गया। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, क्या सच में मेरे बीमार होने से हीर को फर्क पड़ता है? क्या सच में वो मेरा हालचाल पूछने आई थी? अच्छा मैं बीमार नहीं हुआ, वरना वो बेचारी तो खुद को फिर से दोष देने लगती। हर्षवर्धन सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब हर्षवर्धन की आंख खुली तो हीर भजन गा रही थी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन बालकनी में खड़ा हो गया जहाँ हीर की हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। हर्षवर्धन ने आंखें बंद कर ली और वो हीर की आवाज में खो गया। हर्षवर्धन आंखें बंद किए हुए हीर की आवाज में खो गया था, तभी उसके कानों में काका की आवाज पड़ी। हर्षवर्धन बेटा, उठ गए? हर्षवर्धन ने आंखें खोल कर कहा, हाँ काका, हीर के भजन की आवाज सुनकर आंख खुल गई, बहुत मीठा गाती है। काका ने हर्षवर्धन को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, इस कोयल को घर क्यों नहीं ले आते? हर्षवर्धन ने काका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। काका ने फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूँ हर्षवर्धन, कुछ कहोगे नहीं? कभी न कभी तो शादी करोगे, हीर बहुत अच्छी है, 7 साल से देख रहा हूँ इस लड़की को, इस लड़की में कोई खोट नहीं है, क्या पता तुम्हारे हाथों ही इसकी खुशियां लिखी हूँ। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम इसीलिए हीर से शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी है, गांव की है, पारंपरिक कपड़े पहनती है। बताओ बेटा, क्यों नहीं करना चाहते हीर से शादी? देखो, तुम कुछ दिनों बाद यहां से चले जाओगे, उसके बाद 6-7 महीने बाद ही वापस आओगे। मैं चाहता हूं तुम इन कुछ दिनों में ही हीर को अपने साथ ब्याह कर ले जाओ, वो पीहू को भी बहुत प्यार करेगी। हर्षवर्धन ने चाय का सिप लेकर कप को साइड में रखा और बोला, अच्छा अच्छा काका, मैं आपकी बात पर गौर करूंगा। तभी पीहू भी उठकर बालकनी में आ गई और हर्षवर्धन की गोद में बैठ गई। पीहू ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से हर्षवर्धन के गाल को छूकर कहा, डैड, पीहू को काओ देखनी है, प्लीज सिंड्रेला दी के पास चलो, मुझे काओ देखनी है। हर्षवर्धन को पीहू की बात अच्छी लग रही थी क्योंकि पीहू को काओ देखनी थी और हर्षवर्धन को हीर। हर्षवर्धन बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी प्रिंसेस काओ देखने जरूर जाएगी। अब आप जल्दी से ब्रश करके फ्रेश हो जाओ, फिर हम काओ देखने चलेंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शौर्य को थोड़ी देर के लिए होश आया था और उसने अपने आस पास डॉक्टरों को देखा। करीब 5 मिनट बाद वो फिर से बेहोश हो गया। शिवाय और राजवीर, जो की पूरी रात नहीं सोए थे, वो दोनों डॉक्टर के कैबिन में बैठे हुए थे। दोनों ही डॉक्टर का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में एक सीनियर डॉक्टर कैबिन में आ गया। वो डॉक्टर, जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, वो एक सीनियर डॉक्टर था। उम्र के साथ साथ उसे काफी तजुर्बा भी हो गया था। राजवीर ने डॉक्टर से पूछा, अब कैसी कंडीशन है शौर्य की? डॉक्टर बोला, उन्हें कुछ देर के लिए होश आया था, अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। 1 हफ्ते तक उनकी हालत ऐसी ही रहेगी, उसके बाद वो पूरी तरह से बात करने लायक हो जाएंगे। शिवाय बोला, और उसकी बहन आर्या, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर बोला, उन्हें कुछ देर के लिए होश आया था, अब वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। 1 हफ्ते तक उनकी हालत ऐसी ही रहेगी, उसके बाद वो पूरी तरह से बात करने लायक हो जाएंगे। और उसकी बहन आर्या, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर हैरानी से शिवाय को देखकर बोला, मिस्टर रघुवंशी, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की की हालत बहुत बुरी है, इतनी कि आने वाले कुछ साल में वो मर भी सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर राजवीर और शिवाय दोनों ही हैरान थे। डॉक्टर बोला, समझ नहीं आता आपने अब तक इस लड़की का इलाज क्यों नहीं करवाया। ये लड़की पागल होने की दहलीज पर खड़ी हुई है। अगर कुछ महीनों में इसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ तो ये लड़की पागल हो जाएगी। शिवाय और राजवीर दोनों हैरान थे। दोनों को इतना तो पता था कि आर्या बीमार है, लेकिन वो किस बीमारी से गुजर रही है वो ये दोनों नहीं जानते थे। ना ही उन दोनों ने कभी आर्या की आवाज सुनी थी। शिवाय ने पूछा, आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि उस लड़की को हुआ क्या है? डॉक्टर बोला, मिस्टर रघुवंशी, उस लड़की के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। उसकी सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी हैं। उसके दिमाग में बस एक डर है। उसके अंदर बस एक फीलिंग बची है और वो है डर। आप इस लड़की को कितना भी टॉर्चर कर लो, परेशान कर लो, मार लो, पीट लो, उसे कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि इस लड़की के दिमाग ने दर्द महसूस करना बंद ही कर दिया है। ये लड़की बोलती भी इसीलिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़की गूंगी है या किसी एक्सीडेंट में इसकी आवाज चली गई। ये लड़की बोलना ही नहीं चाहती। पिछले 10 सालों से ये लड़की बोली नहीं है। इसका दिमाग बोलना ही भूल गया है। लेकिन अगर इसके दिमाग को सही डायरेक्शन में लेकर जाए तो ये लड़की ठीक हो सकती है। शिवाय को अब जाकर समझ में आया कि जब वो आर्या को परेशान करता था तो आर्या रिएक्ट क्यों नहीं करती थी, क्यों एक रोबोट की तरह काम ही करती रहती थी, क्यों शौर्य उसे लेकर ओवर पोजेसिव था, क्यों हमेशा शौर्य बोलता रहता था कि आर्या से दूर रहे, वो बीमार है, क्यों दृष्टि ने कहा कि उसे नॉलेज नहीं है, वो फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानती। अब जाकर शिवाय को समझ आ रहा था कि आर्या के साथ उसने कितना गलत कर दिया। शिवाय बोला, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब ऐसे कैसे बन गई? क्या ये सब जन्म से था या किसी एक्सीडेंट होने के बाद? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, ये जन्म से नहीं था। इस लड़की को बहुत टॉर्चर किया गया है। इस लड़की के दिमाग में डर बैठाया गया है और वो डर इस कदर बैठा दिया गया है कि अब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वो हर दूसरी चीज को देखकर डर जाती है। करीब ये सब 8 या 10 साल पहले से शुरू हुआ है। पिछले 10 साल से ही इसकी तबीयत खराब हुई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप लोगों ने इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया। शिवाय बोला, मैं इसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। आप बताइए इसका ट्रीटमेंट कैसे और कहां होगा? जिस भी कंट्री में होगा मैं इसका ट्रीटमेंट करा लूंगा। डॉक्टर बोला, मिस्टर रघुवंशी, इस लड़की के ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आएगा। ये ट्रीटमेंट आम ट्रीटमेंट नहीं होता। शिवाय ने पूछा, डॉक्टर, पैसों की टेंशन मत लीजिए, आप इस लड़की का ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मैंने ये रिपोर्ट आज से 3 साल पहले भी देखी थी। तब भी मैंने जो ये रिपोर्ट लेकर आया था उसे यही कहा था कि इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए, लेकिन उसके पास शायद पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने उस लड़की का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवाया। राजवीर ने जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या आप याद करके बता सकते हैं कि अभी आपने जिस लड़के के सीने से बुलेट निकाली है शायद वो इस लड़की की रिपोर्ट लेकर आया हो? मेरा मतलब है, जिस लड़के का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, शौर्य राजपूत, ये लड़की शौर्य राजपूत की बहन है और शायद शौर्य राजपूत ही आपके पास इस लड़की की रिपोर्ट लेकर आया हो। डॉक्टर बोला, इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट मैंने पहले देखी हुई है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट रोज तो आती नहीं, इसीलिए मेरे माइंड में इस लड़की की रिपोर्ट रह गई। डॉक्टर ने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और उसे देखकर कहा, ये जिस लड़की की रिपोर्ट है ये मैंने 3 साल पहले देखी थी या शायद 4 साल पहले। मुझे कंफर्म करके बताओ कि ये रिपोर्ट कौन लेकर आया था। असिस्टेंट ने वो रिपोर्ट ली और चला गया। करीब 10 मिनट बाद वापस आया और बोला, सर, ये शौर्य राजपूत नाम का लड़का इस लड़की की रिपोर्ट लेकर आया था। ये वही लड़का है जिसका ऑपरेशन हमने कल रात किया है। धीरे धीरे आर्या की गुत्थी सुलझने लगी। राजवीर ने कहा, इसका मतलब है सर, शौर्य के पास पैसे नहीं है। जो दिख रहा है वो है नहीं। ये बात तो कंफर्म हो गई कि शौर्य का सारा पैसा राणा ने दबा कर रखा हुआ है। वरना सर, आप खुद ही सोचिए, शौर्य राजपूत इंडस्ट्रीज का मालिक होने के बाद भी बेंगलुरु में एक जॉब कर रहा है। सर, मुझे लगता है कि आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है। हो सकता है कि एक्सीडेंट शौर्य ने नहीं किया हो और राणा ने सारा इल्जाम शौर्य पर डाल दिया हो। शिवाय की आंखों में अब गुस्सा उतर आया और उसने दांत भींचते हुए कहा, रणविजय सिंह राणा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई कि तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत पक्की है। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर, दोबारा से छानबीन करो। पता करो कि एक्सीडेंट शौर्य ने किया भी था या फिर पुलिस के सामने शौर्य ने मजबूर होकर कन्फेस किया था। पता करो प्रताप इंडस्ट्रीज के शेयर किस किस के नाम पर हैं। प्रताप इंडस्ट्रीज का असली मालिक कौन है? शौर्य बेंगलुरु में एक मामूली सी जॉब क्यों कर रहा है? आर्या की तबीयत कैसे खराब हुई? राजवीर मुझे ये भी कंफर्म करके बताओ, क्या दृष्टि की आंखें एक्सीडेंट में गई हैं या उसे भी रणविजय सिंह राणा ने अपनी चालाकियों का शिकार बनाया है? शिवाय ने डॉक्टर को देखकर कहा, आप इस लड़की का ट्रीटमेंट कीजिए, पैसों की टेंशन मत लीजिए। मैं चाहता हूँ कि जब ये लड़की हॉस्पिटल से जाए तो उसके अंदर उसकी सारी फीलिंग्स आ जाए। डॉक्टर बोला, मिस्टर रघुवंशी, इतना आसान नहीं है। ये लड़की धीरे धीरे बीमार हुई है तो धीरे धीरे ही ठीक होगी। जितना ट्रीटमेंट मुझसे होगा मैं करूँगा, बाकी तो इस लड़की को एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर ये ट्रस्ट कर सके, जो इस लड़की से प्यार से बात करे। अगर इस लड़की के अंदर एक भी फीलिंग डेवलप हो गई तो ये लड़की बोलने की कोशिश करेगी और फिर ये बोल भी सकती है। डॉक्टर ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, देखिए मिस्टर रघुवंशी, मैं उम्र और तजुर्बे में आपसे कहीं ज्यादा बड़ा हूँ, इसीलिए अपने अनुभव के साथ कह रहा हूँ। कुछ ट्रीटमेंट प्यार से होते हैं। इस लड़की को इस वक्त प्यार की बहुत जरूरत है। अगर इसे प्यार के साथ ट्रीट किया जाएगा तो शायद इसे ज्यादा मेडिसिन खाने की जरूरत ही ना हो और ना ही किसी थेरेपी की। ये लड़की वैसे ही ठीक हो जाएगी। आप किसी ऐसे इंसान को हायर कीजिए जो इस लड़की के करीब रहे, जो इस लड़की की बातों को समझने की कोशिश करे, जो इस लड़की के साथ खेले, इसके साथ खाना खाए और इसे बच्चों की तरह रखे। जब ये लड़की उस इंसान पर यकीन करने लगेगी तो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। शिवाय ने डॉक्टर को हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो ठीक है। फिर शिवाय और राजवीर दोनों डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गए। शिवाय ने राजवीर को देखते हुए कहा, आर्या के लिए किसी अच्छे केयरटेकर को हायर करो। राजवीर अब शिवाय के दिल की हालत कुछ तो समझ गया था, इसीलिए राजवीर ने शिवाय को थोड़ा सा जलाने के लिए कहा, सर केयरटेकर की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, लिटिल गर्ल के साथ मैं बात करूंगा, उसके साथ खेलूंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। राजवीर के मुंह से आर्या का नाम सुनकर शिवाय को कहीं ना कहीं जलन तो हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जलन को दबा लिया। शिवाय बोला, मैं किसी लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की को हायर करो। तभी दृष्टि की आवाज राजवीर और शिवाय के कानों में पड़ी, जो पूर्वी के साथ हॉस्पिटल आ चुकी थी। दृष्टि ने बोला, मेरी बहन के लिए किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी बहन को खुद संभाल सकती हूँ। दृष्टि की बात सुनकर राजवीर और शिवाय ने एक दूसरे को देखा। राजवीर ने दृष्टि को समझाते हुए कहा, देखो दृष्टि। राजवीर ने इतना ही कहा था कि दृष्टि उसे रोकते हुए बोली, देखी तो नहीं सकती राजवीर, अगर देख सकती तो मिस्टर रघुवंशी मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, देख सकती तो शिवाय रघुवंशी मेरी इंसल्ट नहीं करते, देख सकती तो मेरा भाई इन दोनों भाइयों के सामने मजबूर ना हुआ होता। प्लीज राजवीर, हम तीनों भाई बहनों को अकेला छोड़ दो। क्या हर्षवर्धन हीर से मिलने जाएगा? क्या शिवाय आर्या को ठीक कर देगा? क्या राजवीर दृष्टि को समझाने में कामयाब होगा?